آله وأصحابه وموالاه أتوقع فهم الله مبا أترى إكياتي كيوم أبا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أتوارى لي رتي أوان صحابة أكلم مبا الله سبحانه وتعالى كيوم سايسي دادا فهم أو مليا النبي صلى الله عليه وسلم أتوانا لأفاقه نتسواج لري درس القواعد الفقهية awa ni bi awa qaida fi udaliri satu dara'i bi bloki awa anati abu man gba wa al qaidatu al ula ma hurrima saddan lid dari'a ubiha lil maslahati ar rajiha ma hurrima saddan lid dari'a ubiha lil maslahati ar rajiha qaida ini apa ni awa qaida na nipa satu dari'a biblok yo na buru eleyi to se pe ofin lo je ninu sharia qaida eleyi so fun wa pe nkan ti won ba ti se ni haram ninu sharia to se pe ona ti a gba se ni haram yi saddan lidaria lati fi bloki ka buru ma ba sele ni lati fi bloki pe ko ma leave si aburu ni nkan yen o si le pada die to wọ́n ní ubíhà a máa padà sílẹ̀ tọ́wọ́ lẹ́lmọ́síláhà tó rọ̀ yíhà nígbà tí àǹfààní tó tẹ̀wọ̀n tó bá lọ ṣẹlẹ̀ nǹkan yẹn kì í ṣe pé tẹ́kìtì gangan ló ṣe léwọ̀ nípìnlẹ̀ bí ó ṣe pé ó jẹ́ ìwọ̀ látara pé ní yuadi ilal haram wọ́n rí pé nǹkan yẹn lè léèdì sí haram sọ tó bá padà wá di pé kò léèdì sí haram mọ́ tí mọ́síláhà míì bá padà jẹyọ ayi maslaha woni almaslahatu arrajiha anfani eleyi to se pe o tewon kalmaslahati alamma allati ta'ummu biha albalwa gaga bi anfani to ko gbogbo musumi sai gbogbo musumi sinu ninu lo walmaslahatu alamma kama qala alulama tunazzalu manzilata ad-darura awwal hajatu alamma tunazzalu manzilata ad-darura haja bukata eleyi to se wi pe o kó gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sínú ó dà kó ti fẹ́ fara kíndọ̀ lórọ̀ yìí tá a bá sọ pé káwọn èèyàn máa ń lo nǹkan yẹn àìnira ò ṣẹlẹ̀ sáwọn èèyàn eléyìí ló fàá tó fi jẹ́ pé tí mọ́sílà tó wà rọ́jí hà bá ṣẹlẹ̀ níta ti ṣe ní ìwọ̀tẹ́lẹ̀ nu ṣẹríà lílẹ̀ sẹ́dà lẹ́dẹ̀ríà ní nǹkan yẹn rí àwọn afọ́padà tó ṣe ní ẹ̀tọ́ wọ́n ní hadhihi qa'idatun nafisa dhakaraha ibn al-qayyim في اعلام الموقعين قاعده وني قاعده كان تو نيي لوري تو سي با فا واي بن قيه مو داركو ري نينو تيرا وان تي ا ماسي اعلام الموقعين فوليوم 2 بيج 161 اني يتبين منها لكل مستبصر في احكام الشريعه الاسلاميه ان الاسلام وسط في تشريعه يوها سي بوبو ان تو با ني اوجو رينا تو ما با تي رينا و àwọn òfin sharia gbogbo islam ẹ̀sìn kan ni tó wà láàrin gbègbè níbi ṣíṣòfin rẹ̀ islam kò iṣẹ́ sin ilé gbogbo kò sí iṣẹ́ sin àṣẹ ètò ó wà láàrin gbègbè ni adlun fi ahkami yi wa tasarrufati islam ṣe déédé láàrin àwọn àdájọ́ ẹ̀ àti lílọ bíbọ̀ rẹ̀ wọ́n ni yuharrimu ala an-nasi ma fihi mafsadatun lahum fi dinihim wa anfusihim wa naslihim sharia yóò ṣe léwọ̀ fún àwọn èèyàn ní tí bàjẹ́ bá wà nbẹ̀ tó lè kó bàjẹ́ bá ẹ̀sìn wọn àti ẹ̀mí wọn àti ìbí wọn wà ọkùnrin wa amúhálíhì àti tó lè bá làákà ìwọ̀n jẹ́ tó sì lè dá tó lè dábẹ́jì property wọn wà ìbí ìhùlẹ́hùn máa yà fa ohun fi máa aṣíhìn mẹ́nu ọ̀yẹ́rì ìṣòrọ́fin wọn látẹ̀bìrì yẹn sharia wà sí lẹ́tọ̀ fáwọn èèyàn ní tí ó máa ṣàǹfààní fún àwọn èèyàn níṣẹ́ mi wọn láláì ní fi iná pa síbẹ̀ fatinu kama saba andakarna mirara innama wudi'a riayatan limasalihi al'ibadi fi al'ajili wal ajil gẹ́gẹ́ bọ́rọ̀ ti gba wájú islam agbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn bá aláà agbékalẹ̀ kó máa jẹ́ àǹfààní fún gbogbo ẹ̀dá pátápátá láyé bí àti ní ọ̀ràn walmasalihu tatamathalu fi dar'i al-mafasidi wa jalbi al-manafi' tabani agbe islam kale lati fi lati le se anfani fun omo ede niyan ana meji la afani ma bawa tatamathalu fi dar'il mafasid afani ma wa la tara ka ba aguruma ona ta bule gbasele ka block e so ta ba ti block aguru ati fi afani rele nani e ati ka se kinu ka fi se jalbu mana fe ka fi wa afani woni walika yatahaqqa hadha al maqsad al shar'i al aam yabghi an tufassara al masalih wa tuqaddara biwasitati shar'i la biwasitati al aql ki anfani ti sharia to fe fini le fun ameede ni ayi islam alo mo ba la o gbe kale si aye nitori anfani ameede ni ka anfani yi wa to le wa actualize ko to le ati anfani ti o di ododo agbodo ma fi oju esin wo maslaha iyike yi anfani abi igbadun kan ta ba fe lo ka fi oju esin wo sesin o farama la bi wasitati al aql kisi la kai la fi ma wo woni wa an tu'rafa mawaqin al maslahati wa wasailaha min khilal al masadir al ma'rufati lana al fuqaha fa hum ahlu lil ahli al istinbat wa al nadhar kasi ma wo awon ona ta fi ma gba ri anfani pelu akaso ilana ti awon afun ni agbaye si ki won la kale ibe ni ka ti ma lu ka ti ma fi won anfani ta ma lu to ra won afas islam awon ni mo nipa islam awon ni won mo ba ti ma yo idajo ninu eri kama yanbaghi an tuhaddada ad-daruratu fi itari al-maslaha gaga bo se je pe daruro na inira ele to ma se awon ti o to tele ti o se ri ti o to fun elomi inira e na agboro se ala re ni agbanrin islam agbanrin to da fa izalatu ad-darari maqsadun min maqasid ash-shar'i mabniyun ala raf'i al-haraj wa huwa aslu min a'zami usuliti wani a inira ele to se pe a agboro pa ala re pelu ilana sharia mimu inira idanu a mo ri pe ilana kan ni ipile kan ni ninu sharia to se pa gbe leri a ipe wahala ku ba we eyan so bo se wa je ipile kan ninu sharia yi a gbodo gbe si agbonrin kan ninu a ipile si wa woni wa hunaka ma'adhir yata'allaq biha ba'd an-nas li yubihu li anfusihim min al-umuri ma yuwafiqu hawa'um tusamma fi ash-shar'i dara'i woni awon excuse kan be ele to se pe awon eyan kan won ma lo lati fi sheri won ma lo lati fi se nkan leto fun ara won lele to se pe o ba ife run ti won mo ni ele la npe ni deri dara'i ninu sharia ay wasa'ilu yattakhidhuha al-muqridun limaslahatin tuaddi ila mafsada akbar minha ituma dara'i ona ni awon masailu kan awon means kan to se pe awon eyan ti won le aniyan baje ti won o te koja ti won o mo dari lati le lo bi anfani lele to se pe ta ba wo daada yo lead si aburu to se pe kini o to ju anfani yen lo woni fayamalu ash-shar'u al-hakim ala sadi adwabiha hatta la yastafila khataru al-mafasidi wa tadgha ala al-masalihi fa tadhhab biha ele lo fa to bi je pe sharia yo si jeleri bi block gbugbo awon ona yen awon ona to se pe aburu o le tibe wa sharia o block gbugbo awon ona ta buru le wa yen nitori wi pe ki aburu re ko ma ba gbalẹ kaku ko ma ba di pe yo wa bori awon anfani walida yajibu ala al-faqih an yuwazina bayna al-maslahati wal-mafsada wa idha kanat al-maslahatu musawiyatan lid-darar aw kanat aqalla minhu qaddama dar' al-mafsadati ala jalb al-maslaha kama sabaqa bayanuhu fi qa'idatin sabiqa ile lo ba to bi je pe aran yani fun afaisin lati ma won maslaha afaisin o gboro ma won anfani yo si ma won mafsada na awon aburu ati inira to ba wa won won to wa ri wi pe ati daada ni ati aburu ni mejeji se de ara won abi ma to won won tan o ri wi pe daada ya kere si aburu yen to bi ju daada ya lo kini wa si qaddama dar al mafsadati ala jalb al maslaha yo ti gbigbe aburu yen da yo ti si waju iyen yo si se leri e eri yen lo ma mu yoti bibi abundamu yoti siwaju sisi amfani gaga bala ile si bawaju eleke wa maana hadhihi alqaida itu ma qaida ti aw abe lo tan ke kini qaida na ma hurrima saddal lidhari'a ubiha lil maslahati arrajiha aw afami ani ubiha lil haja ubiha lil haja so haja la wa afami alu lati pare so to ba so pe haja kamo ro pe ni haja bukata individua eyan ko kan la so de yan kan mi aw na ni al haja tu al amma haja gugu eyan haja gugu eyan la so pe al haja tu la amma tunazzalu manzilata daruro o ti wa ni ko daruro so o ma legalize awon kan ta ti sele wo tele tele so ona ni al haja ona ni al maslahat arrajiha al maslahatu arrajiha so qaida yi ituma re ni pe won ni ituma re qad wa dha bayanuhu ijmalan fi ma dhakarna alaye lo didi o ti gba waju deri a eko ti awon alaye ta ti si waju yi won ni wa nazilu ka idahan fa naqul awa tu si alekun isalaye leri pe ka ma so pe ma haramahu al islam qat'an lil ilal al wahmiyyati wal a'dar al wahiya wa daf'an lil mafasid al mutarattibati ala al akhd biha والعمل بمقتضاها يبيحه لمصلحة راجحة تفرق تفوق الضرر المتوقع من تحصيلها يتم قاعدة ان بي ان كانت اسلام باس ليو اسلام باس ني ايو لاتي لي بغيلي awon excuse to le qatan للعلل الواهية ati awon sabab to le ati awon excuse ti o lese le ha ati lati le fi dina aburu eleyi to se le o le to le je jade latara re ha ti sharia ba se kan ni haram latara awon idile yo pada se leto le maslahati rajiha nitori anfani eleyi to se pe o tewo to bori aburu eleyi ta tori e se kan ele won tele a maslahati pada ta rajaha le ri mafsada aye nigba ti sheri asele wo ngba yen al mafsadatu tarajjahat ala al maslaha aburu yen lo tewon leri daada yen gba yen igba to wa para di pe daada ti pada wa tewon leri aburu ninu ona ti gba da mo ngba tewon leri aburu ni pe ki ko de pe ta'umu biha al balwa ko di pe afani yen o gbogbo eyan lo fe ko sinu to ba pe eyan kan individual lasan ni awon afale ninu mo se nkan yen yo lidi sin kan bayi to ba lo se yo lead yesi bi kan bayi so mo lo pa ri pe ni bukata eni yen nikan ko lo sele si bayi nkan ye ti bi bizi oro ha ba lo da wa ba ti won harama asura al fotografia ah ke ya passport so mo pata wa ba ye ti won pada de bi te ba be ya photo si lo da wa ba ti won harama photo e fe ya photo lara fun ara ye si won so pe kini haram so mo to ba ti no be lo se o be travel abroad o be lo se hajj so ilo ofisi haji ni o di kini yen o ti so di al maslaha al amma al hajatu al amma so won ni harama yen won ni harama yen tori ko ti di maslaha roja ni be so yen le ya photo to koda ko ba ma je passport lasan to ba je fun kankan to se pataki ha ninu ise haji ti o fe se ti awa tori pe to to be be lo se haji o won a request pe won gbọdọ take a picture e ri kan ni ke a ni arab ni ti a je le mo si ayo gbọ esi ni e ikan kan to sumo ti mo fe fi kun o kan awon afa wa na awon afa sunna le ka ro jiri yi ustad abdul jabata awon ni won fi nkan yen sanfani fun wa e ri pe oporopo awon kan mi nbe latara aini agboye usulu sharia so eyo ma so awon kan mi gba ni yosi ni ma pe nkan ti yen se yi o tako sharia I need the doctors, medical doctors in Islam. I need our female medical doctors. Abani, abani tuwa. Tuwa je awon maya wa lo bere ti won lo ko nipa medicine. Ki la be bi di, aburu la be bi di. Ki o ma di pe ta wo bere la ba be, ton ba sick la ba be ko lo si hospital okunrin ni o ma doctor okunrin ni o ma treat won. Abi ti awon iyawo ba fe bi mo, ka le ri awon medical doctor lo bere ti won mo si kini ton ma gbe bi fun won. E gbe kan la ko to bi ni. To yi. Ona wo na wa gba to bi je pa fi me achieve kini ona wo la bi achieve e oni pe ka je ki awon mo alobirin kan lo ma se course won ka ma encourage awon ti won ba lagbara pe ah to ba de se course bayi to ra mo to yo duro fun essay to yi awon ye awon bere yi na ba de awon schools bi pe ah school of nurse ni abi gini kari won le gbe awon ofin kan wa pe ki jambo re mo ju ibi lo ah awon bi wa nto oya e fi school yele e fi school yele ma lo mo ah to ma bile je te lo ijabu to kan le e gboro lo mo ah so ko mo di ko si gbogbo ijabu bi to mo saba sele ni pe won ni ko lo kekere to yi awon bi wa ni ko lo ko fi le ko ma lo mo so awon yen ready pe ka padanu gaya eyi to lagbara aye to lagbara to se ko ti di alhajatu alamma to ti bi to ri daruro o ti di daruro so awon yen gba won de ti pe ka padanu nkan la yen so ki tori pe kankan di ijabuku kan le se course yen ko le di aguru nla yen ku fun wa o se won abegile ona ti ile so awon kan ire ninu awon kan ti o se pe agbo sharia yo je ka ma nti a fi se fatwa fun awon eyan ni won ni wa hadha tahrim min qibal ash-shari' imma an yakuna li daf' ad-darar aw li sadd al-abwab al-musilati ila jalb ad-darar won ni si se kan le wo ti sharia ma se kan le wo yi nigba ti kan yen ba fe le bi si aburu o le je ni latara idi aburu o si le je latara kini o didi ona to le ni di saburu o le je lati le block aburu yen direct o de le je lati se pe ki o lati le block yi ona to fe le di si aburu yen fa idha kanat alwasilatu fi hadd dhatiha maslaha walakinaha tuaddi ila ghayati muharrama mun'at shar'a wa hadha ma yusamma bi sadd dhara'i' fi 'urf alfuqaha woni ti wasila means ta fe te koja to ye lo mi le ni ah ewu e ti mu esi ni le ni yen eni ka wo be ni bi jabu o to ko fe lo si nosi abi meti so a so pe eni yi ni o ti gbo agbo yi eni to ba so nkan yi ni o ti gbo agbo yi o to ni wasila o to ni haya wasila ni nbe to se pe akoko ti ti wasila to ni si gaya ti o da na fe so yi abi wasila ti o da jari woni ti wasila fun ara re gan to ba je maslaha maslaha ni wasila ye ha dada ni wasila ye ona ta abi bi achieve dada ni walakinna atuadi ila ghayati muharrama suma ibi bo yo lidi si ghaya to je haram so iye gan fun ara ti to le leri ti oro to se ni mo wa because ti a ba re ni to lo awon obirin to study medicine ati nursing laarin wa awon besin so pe ni ati fowo kekere mu esin wa niyan a n je ka won yawo lo mo bimo lodo awon okunrin doctor kan ma riwo won so a mo gbe se bayi so a fi ka se kini ye ka mu ka se takibu e so to ba le je pe ni wasila te yan fe to fa imona to fe mo fa we yan bi pastor to ko si ni pe keni kan kan mo study medicine mo awon obirin keni kan kan mo study nursing mo awon obirin ada yo lead si haram ni haram lo ma lead si so abi ona mi na to se pe wasila gangan da ona to da le yan fe to sugbon yo lead si gan haram woni yo ma je muni at shar'a ama ko kan ye ni so yen a pe ni deriya fal wasilatu allati tuaddi ila al muharram muharrama means to ba ma lead si haram haram ni means yen na fal fahishatu mathalan muharramatu ama bi ba je in to je pe haram ni fa kullu ma yufdi ilayha muharram kanabar ila alajnabiyya so gbogbo nkan to ba le lead si ibaje bi sina nkan ye haram na ni gege bi ki e ma wo obirin ti ki sele to yen wa tahaddus ilayha bi kalam ma'sul wal khalwat biha wa nahwi dhalik abi ki e ma ba soro awon oro dudun oro ti o ko iwa faisha si yan lokan ele na na awon kan ti o je haram ni abi ki e ma se khalwa pele ki e wa pele ni koko wa hunaka qa'idatun استنبطها الفقهاء في هذا المجال من النصوص الشرعية سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل وهي قولهم تعطى الوسائل حكم الغايات قيدا كان به تسيق به أو أفاسي ومجادل يأمره تقبل سلايره قيدا نانك به تعطى الوسائل حكم الغايات أو أفاسي يعني الوسائل لها حكم الغايات مواسي بيواني الوسائل لها حكم الغايات so means يوما you must be that your end. So, okufata avelu lo si mi kan. Idajo to ba nbe fun mi ta gaya. End ta avelu gan yesi. Na ni ogo okufa e lo mo gba. Ti ibi gaya e ba je nkan to je halal. Mi si e na o je halal. Lo ki bata ba ti ni to haram mi si e. Ti gaya e ba le je haram. Mi si e na o ma je haram. Wani wa min al ma'lumi أن الإسلام لا يدع المفسدة تقع ثم يعالجها بل يعتات بسد المنافر إليها ونين تاتمة نادي قيس لا كنين في أبرولة كابرون يكوكو واسلنا توقع واسلنا عزيز مواب سويتيرة سريع كي سيبه وفي عوان تاي عوان common law man made law عوان لو سيبه إسلنا عوان في مو في وا تي أبرو باسلنا ìgbàna làwọn tó sẹwàá pé òfin tí wọn kalẹ̀ pé tọ lédè aburú tó sẹlẹ̀ yìí òfin tá a máa yòrí toró ìdájọ làákà ìdájọ tèèyàn lásán ni ṣùgbọ́n adájọ tọlọmọ bá wà kábúrú tó sẹlẹ̀ lọ́lọ́wọ́ ti gbé ìdájọ kalẹ̀ ìsìláàmù ò ní fi àwọn èèyàn lẹ̀ kọ́rọ̀ wọn ní rábaraba káwọn èèyàn dìdàkudà tán kó sẹsẹ̀ wá gbé òfin tí ó fi tún wọn sí wa ṣẹ̀ríà ìsìláà yóò ti yanjú aburú kó tó di pé aburú yẹn sẹlẹ̀ yóò ti ṣe ìkìyà ọ̀nà àbáyọ ele ta afile ko ni biaburu ni sharia o ti gbe kale fa sharia o kama qala shatibi mabriyatun ala al ihtiyat wal akhd bil hazm wat taharruz mimma asa an yakuna tariqan ila al mafsada kada bi afawa al imam al shatibi ni utira wa tiya masia al muwafaqat kada ma ji salaye gbere sharia a o fi sharia a ma pa leri ka gbe ilana to kan ba le leri e kale ni kasi duro lori ibi to ibi ti agbanrin to to kasi sora ko nibi nkan to se pe asa ayyakuna tariqan ila al mafsada to le lidi lo si gabu wani sadu darai aslu min al qur'an wa sunnati wa ijma'i sahaba wani sadu deri ata ko iri oni eri ninu al qur'an ati ninu sunna ati ifenu ku awa sahaba wa min al qur'ani للقرآن قال تعالى رب العالمين ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم هذه الآية يستنبط منها سد الذريعة قال ان امام ابو awon ti won sin kan bi leyin olorun ba la ka won na ba lo ku olorun ba la la yi mo ni pa ton se a ki awon ti won sin kan bi leyin olorun ba la ipile ni pe ka benu atelu won o ye ka ku won pe si ote nse alaburu ni eda eyan keyan ni gbogbo e lo ye ki e ma so si won bayi loju won face to face nipile ninu sharia ṣugbọn tori wipe nkan ye yu adi ila alharam teyan ba n se be awon na o bu olohun tawa naa si won bu allah olohun wa kodi nkan yen kilo ni olohun fi kodi re saddan lildariya wa ma hurima saddan lildariya ubiha lilmaslahati arrajiha te ka ba ri ta wa ba so pe to ya aya le se nbi bayi a ni so yi pe a won ti ta paya qur'an yi tori pe sadu deria lo gbe wa a ti ti mo ile ona ti won gba mu nkan yen tayib a ninu aya mi olorun oba allah olorun ni ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u walil kafirina adabun alim olorun ni ay mu'mini ninu awe ide te ma bi so ninu awon gbolohun ti e ma lo ona ni pe unzurna e ma so pe ra'ina ha gbolohun ra'ina a ona ni pe a ma so wa ma wa e ma so pe unzurna e ma lo gbolohun unzurna e ma lo gbolohun ra'ina ike kana na ni ituma gbolohun ya o mu wa ṣugbọn tori pe ni gbolohun ra'ina o je nkan to se wipe awon munafiqun won ma lo awon keferi ma lo so te ba se na ba lo re yo je ki won fe ma lero pe aniyan ta won yen fi lo yen na le ina fi lo so sadan ni zariya wa qala subhana wala yadrib bi arjilihim li yu'lama ma yukhfina min zinatihim ta o bi ba wo eso si abe ara won boya si ese won ni abi ni ara won ni kí ọ bá wọn fẹsẹ wọn jọlẹ kó má bàa máa dún síta kí ẹ bá má bàa máa mọ tí wọn fi pamọ sí ara wọn bí àwọn obìnrin míì tí ó wọ ìlẹkẹ sídìí tí ó sì bẹkẹ káwọn èèyàn mọ pé ìlẹkẹ ń bẹ lára wọn ọlọrun ní kí ọ má máa ṣe bẹẹ kí ló dé tọrọ fi ní kí wọn má ṣe bẹẹ sadan للذريعه لاتي للبلوك ابوناني سايا هنا نينو اوي ليلي ساتو ذريعه واني ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطبه على الخطبه وعن الصوم على الصوم كما في صحيح البخاري وغيره سدا لذريعه التباغض والعداوه بين المسلمين سنه وحديث ليلي ساتو ذريعه او حديث يبقى عن صلى الله عليه وسلم ولا قد ما سي خطبه لري خطبه ما هيوا تباتي بغني اني كاتي باو بيني كسر او تي با سر بل ما جاب بي او بيني يا او تي ري كو تي رودا اني هي كو تي ريجكت اني هي سو ها قد تو لو باو بيني سر تي وا ما كتا با لي بي او بيني هي تي ريجكت اني هي سو ها قد لو سي خطبه كابو بيني سر لري او بيني تي اما ياوا تو تي با سر تله Allah wa ba'ala anabi sallallahu alaihi wasallam oni kama sebe kilo de tori be yin kan yo di si adawa ibani so tala ni awon mu'mini ati sawm ala sawm a ko do naja le yo ja ti o ma ya wa na lo aya bi ti oni oja ba so ko won le ta fun na to le wole suma o na oja ni lo awa o ko do se kini a ko do na oja le yi oja ma ya wa tori be yo le di si ibani so tala ni awon mu'mini ati ma kori are ni وني ونهى النبي صلى الله عليه وسلم وني واجمع الصحابه رضي الله عنهم على قتل الجماعه بالواحد سدا لذريعه اراقه الدماء بالمشاركه في جرائم القتل اه صحابه وني اجماع ليري بي تي اوان ايان با كوجو بو تي وان لو پايان تي وان لو پاي نيكان بوبو تا با وا مو بوبو لاپا اه ديو بي اني تو Báṣára a pípa yẹn ẹni tó fọwọ́ lu gẹ̀gẹ̀ nínú wọn àbí tó fi nǹkan lu nínú wọn nìkan làápa sọ àlépa gbogbo wọn nírò tí a bá rí pé gbogbo wọn gbogbo àwọn tó bá mọ̀ sí pátá gbogbo wọn ni wọ́n jọ kúkú yẹn á pa gbogbo wọn ni. Àwọn sọ á bá ní ìjùmọ̀ ò lérí pé bá a sì máa ṣèdájọ́ yẹn nìyẹn láti lè bẹ́ dí ọ̀nà aburú káwọn èèyàn fẹ́ lo ọgbọ́n kí wọ́n wá kójọpọ̀ láti lè pa èèyàn rúgbé ní wọn kó nípa gbogbo àwọn gẹ́gẹ́ bá wọn kù lé ṣe Fẹ́sì pẹ̀lú àdínábì sọ̀rọ̀ sẹ́lẹ̀ pé àwọn wà dá ẹnì kọ̀ọ̀kan jọ nídìí ilé kọ̀ọ̀kan àwọn wà pa lọ́rọ̀ wọn bá lá ó là òjíṣẹ́ ọlọ́run níbi àbúrú yẹn. Ṣèlè yìí nínú àwọn ìdájọ́ díẹ̀ ilé tó so mọ́ ọ̀rọ̀ sátúndẹ̀rẹ́ àṣàlá fìdárs ẹ̀kọ́ádé wà sí hádà wàlọ́hu tààlà àlẹ́m wàsàlọ́láhu àlà nàbíyìnà Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك